kumuza mwili umechoka kwa shida nilizo nazo. Pesa ni maua na tena inaua, walimwengu walisema na leo nimeaona, walimwengu walisema na leo nimeaona. Walimwengu walisema na leo nimeaona. Nilikuwa naitwa tupa tupa kwa pesa za urithi, sikujua ya baadaye pesa zitanishia. Nilikuwa naitwa tupa tupa kwa pesa za urithi, sikujua ya baadaye pesa zitanishia. Nakumbuka pesa nyingi nilizorithi kwa baba yangu, watarithi nini wanangu kama mimi nilivyorithi. Watale waliyasema bora uwe fukara upate akili, watale waliyasema bora uwe fukara upate akili. Jamani, na usia wali mwenye kipata anasa mtapotea kama mimi jama yamenikuta, kama mimi jama yamenikuta. Nikitapa mitani chupa chupa kapita, ingia kwenye ba chupa chupa kaingia. Jamani, na usia wali mwengu kipata anasa mtapotea kama mimi jama yamenikuta, kama mimi jama yamenikuta. Pata wiki mbili sijaona mke na wanangu, imebaki shida na huzuni moyoni jama. Jamani, na usia walimwengu kipata anasa mtapotea kama mimi jama yamenikuta, kama mimi jama yamenikuta.